प्रेम जी सारा शेड्यूल रेडी है, सिर्फ हीरो का पता नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे मालूम है मुझे हीरो कैसे बनाना है। थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है। ख्वाब तो ख्वाब होते हैं पर ये हकीकत है। देख ली। सोचा है करने के कुछ